llámate aleluya, aleluya, colón llámate aleluya, aleluya. היום אני שמח, שמח בחן מלא אתמול הנשמה בשיר מודה לו על הכל כל הנשמה זה הללויה הללויה כל הנשמה זה הללויה הללויה כל הנשמה זה הללויה הללויה כל הנשמה זה הללויה במצילתיים נגנו בחלילים מלאו את השמיים בשמחה שלי שהיום עשה